среща в магазина, зад малката витрина, едно момиче Лина продаваше цветя. Тук влюбени момчета избираха ланета и пееха с въздишка за Лина песента. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, ти на нас подарите цветя. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, а замяна вземи любовта. И всеки тук се спира, ланета да избира, да може да погледа на Лина хубостта. Тя моли ги горката да купят от светята, но никой не купува, а пе песента. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, ти на нас подарите светя. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, а в замяна вземи любовта. Веднъж в магазина, зад малката витрина, не беше вече Лина с нейните цветя. Ни търсихме причина, защо я няма Лина, защо ли ни посреща отчудена жена. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, но къде си, кажи ти сега? Но къде си, кажи, своите чудни очи, своите руси коси и светя? Причината открихме, умъжвала се Лина, и купихме за нея от всичките цветя. Отидохме в съвета, 40 момчета, и в сватбената зала запяхме песента. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, ти на други дари, а беда. Лина с руси коси, Лина с тъмни очи, ти щастлива бъди любовта. Щастлива бъди в любовта.